Jaz kličem tebe iz daline, preljubi, dragi, vrni se, veselo srce ni več zame, jaz ljubim samo ti. Veselo srce ni več zame, jaz ljubim samo ti. Podal ljubezen si zdaj drugi, pri srcu meni je hudo, ostale so laži mi tvoje in spomini na tebe. Ostale so laži mi tvoje in spomini na tebe. Uživaj vendar cvet mladostni, saj nikdar več ne vrne se. Ko boš izmučen živ življenju, spomnil se boš na me. Ko boš izmučen živ življenju,